Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Trójka budzi. Jest 4 minuty po godzinie 4 w audycji Trójka Budzi. Witają Państwa Halina Leszczyńska, która audycję realizuje i tradycyjnie w czwartek Michał Kirmuć. I od razu podaję Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Dzisiaj właściwie miał być inny temat, ale nie udało mi się streścić w 2 godziny to, co chciałem Państwu zaprezentować. Więc to będzie taki mały wycinek tego, co ja najbardziej lubię w latach 80. Living in the Plastic Age z płyty The Age of Plastic. Oczywiście duet The Buggles. Ten, który znany jest przede wszystkim za sprawą piosenki Video Killed Radio Star. No ale dla mnie cały album The Age of Plastic to płyta niezwykle ważna. No jedna z pierwszych, która zapoczątkowała tę falę zespołów najpierw noworomantycznych, później synthpopowych, no ale w każdym razie płyta, która chociaż nie była tak wielkim sukcesem jak utwór ją promujący, to jednak no, odegrała ważną rolę nie tylko dla Trevora Horna i Jeffrey'a Downsa, którzy właśnie w The Buggles zaczynali swoją karierę. Pozdrawiam serdecznie Nikifora oczywiście spod pieklisk i bardzo się cieszę, że podobał mu się Roger Waters, no ale mi za Watersa dziękować nie trzeba. Podejrzewam, że na przestrzeni ostatniego roku to artysta, który najczęściej pojawiał się w moich audycjach. No a teraz w programie trzecim Polskiego Radia, jeśli miałbym wspominać obrazek, który najbardziej utkwił mi w pamięci z lat 80., no tak, z jednej strony teledysk do utworu Kraftwerk, Music Nonstop, z drugiej strony Money for Nothing, Dire Straits, ale ten, który wspominam z największym sentymentem, też animowany, to teledysk do piosenki Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. Zespół, no, człowieka, przynajmniej tego, co firmował go, bo oczywiście to nie był projekt jednego muzyka, ale Alan Parsons, jeśli ktoś z Państwa tego nie wie, chociaż wątpię, żeby ktoś nie wiedział, no ale może, to nie tylko znakomity lider zespołu The Alan Parsons Project, ale także realizator nagrań, który miał przyjemność pracować przy Abbey Road razem na przykład z grupą The Beatles czy grupą Pink Floyd. No dobrze, przejdziemy teraz do muzyki polskiej i pozostaniemy przy niej chwilkę dłużej. Jeśli miałbym wybrać jedną z ważniejszych dla mnie płyt polskich lat 80., to pomimo wszystko ciągle będzie to ten czerwony album zespołu IRL. Takie to niepokojące dźwięki od Igora Czerniawskiego, ale pod szyldem IRL. Utwór Polska. I jak wspomniałem, pozostaniemy przy muzyce naszej. To będzie zespół, który no, bardzo się zmieniał na przestrzeni lat, ale w latach 80. myślę, że nagrywał te dźwięki, które gdzieś ja chyba lubiłem najbardziej. To był rok 84, jeśli dobrze pamiętam. Nagły, niespodziewany powrót do zespołu pierwszego wokalisty, no, który pozostał prawie do końca działalności tego zespołu. Budka Suflera. Oczywiście. Czas czekania, czas olśnienia. Thank you. nie pytasz już. I wiecie, życie bardzo dziwnie toczy się. Że na zasadzie się skręca, jutro szczęściem jest. Trójka. Program trzeci. Tak jest. Skoro pojawiła się budka suflera, no to musiała też pojawić się Urszula, podwórkowa kalkomania, a chwilę wcześniej czas czekania, czas olśnienia, ale w takiej nieco innej wersji radiowej, wygrzebanej jakiś czas temu w archiwum Polskiego Radia. To jest program trzeci, audycja Trójka Budzi. Pozdrawiam serdecznie pana Rafała z Łodzi i generalnie pozdrawiam wszystkich tych, co lubią ludzi, lubią historię i lubią nasze audycje. I przypominam, mój adres mailowy oczywiście michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz przejdziemy do, myślę, dla mnie najważniejszych głosów lat 80. No oczywiście w pierwszej kolejności wymieniłbym tutaj Simona Tulsona Clarka, ale że zespołów własnych nie będę grywał, przynajmniej staram się nie grywać w audycjach, które prowadzę, to teraz trzy pozostałe dla mnie najważniejsze głosy lat 80. Ten pierwszy to Paul Buchanan, czyli wokalista grupy The Blue Nile. I walk away. Downtown Lights, grupa The Blue Nile i Paul Buchanan oczywiście. To jedna z tych piękniejszych płyt tamtej dekady, album Heads. Dla mnie absolutnie w pierwszej piątce najważniejszych płyt. I chociaż ja wiem, że to jest audycja Trójka Budzi i właściwie mamy wczesny poranek, ale że za oknem studia przy Myśliwieckiej 357 jeszcze ciemno, to myślę, że ta muzyka smakuje o takiej porze szczególnie wyjątkowo. I pozostaniemy przy bardzo nastrojowych dźwiękach. Kolejny wokalista dla mnie bardzo ważny to David Sylvian. Oczywiście przede wszystkim w czasach, gdy śpiewał w grupie Japan. Thank you. Night Porter i grupa Japan w programie trzecim Polskiego Radia. Dzięki za odpowiedni nastrój. 11 stopni, ciemno, zimno, ale nie z radiem. Dziękuję panie Stefanie za tak miłe słowa. Z kolei pan Mariusz pisze. Witam serdecznie. Wczoraj zasypiałem przy pana muzyce. Dzisiaj się budzę. Mam nadzieję, że pana nie uśpiłem moimi wyborami muzycznymi. Mam nadzieję, że się pan wyspał. Pozdrawiam, Mariusz. Panie Mariuszu, sen jest przereklamowany. No dobrze, to jeszcze ten trzeci najważniejszy głos dla mnie. Lat 80. No nieodżałowany. Mark Hollis, czyli wokalista Tok Tok. Life's What You Make It i grupa Tok Tok. No takie wspomnienie kolorów wiosny na samym początku jesieni. Bardzo, bardzo żałuję, że już nigdy Mark Hollis nie nagra nam ani takich, ani innych pięknych dźwięków. No dobrze, wracamy do muzyki polskiej i tak sobie myślę, może państwo też mają jakieś wspomnienia związane z latami 80. Nie mówię o wspomnieniach muzycznych, ale z czym państwu kojarzy się tamta dekada? Może na przykład z pierwszym kolorowym telewizorem? W 1986 roku Grzegorz Markowski chwalił się posiadaniem kolorowego telewizora. Zresztą nagrywając ten utwór tutaj przy Myśliwieckiej 357 w programie trzecim Polskiego Radia. No i to był taki przedsmak jego pierwszej solowej płyty zatytułowanej właśnie Kolorowy telewizor, ale tam ten utwór w zupełnie innej wersji. Sięgam dzisiaj po twórczość Grzegorza Markowskiego z lat 80. nie tylko dlatego, że bardzo ją cenię, ale także dlatego, że no, niecałe 5 godzin temu Grzegorz Markowski rozpoczął swoje urodziny, świętowanie 68. urodziny. Wszystkiego najlepszego, Grzegorzu. Ja tylko tak w ramach życzeń dla ciebie i dla mnie właściwie. Chciałbym, żebyś kiedyś te nagrania z lat 80. w końcu wznowił, wydał, bo mnóstwo dźwięków tutaj jest, które jeszcze do tej pory nie trafiły na żadną płytę. Na przykład pamiętna sesja zespołu Samolot. Pośród gwiazd, ty co tysiąc twarzy masz, podobno ty mnie dobrze znasz. Ty co karmisz wielki czerń, ty co dzielisz ból i śmiech u siebie. Raz się za mną wstaw, mijasz mnie, nie mówiąc czemu, mijasz mnie. Jak tramwaj w biegu niezmiennie od lat, mijasz mnie. Szczero złoty włożył strój słynny gitarowy król i czekał wiernie na twój gest. Wczoraj, gdym na niego wpadł, miał na sobie stertę szmat. Słyszałem, że szczęśliwy jest. Mijasz mnie jak gwizd na schodach, mijasz mnie jak prąd w przewodach. Niezmiennie od lat mijasz mnie. Jak głupie dzieci.